toczą pianę, jakby byli wściekli. Returnersi, paru chłopaków wjeżdża, jakby było nas stuch. My robimy ciężki gry. Mikrofonu bandyta, w kieszeni parę gram wtyta. Na miał miele majki, jakbym miał w kłach tytan. Ty chyba znasz tego typa, jak nie to lepiej sprawdź tego typa. Słyszysz? Lepiej zgaś tego spliffa. Nie taka zła ta muzyka, oparta na faktach i mitach. Pisze traktat na bitach, dziadzi gadka leniwa. Meandruje jak dym, płynie jak płyn, buja jak skurwysu. O kruca, to wjeżdża jak Mara salwa trucza. Systemu aparat skuca, Mara z nas wyklucza. Nie będzie kurwa, żaden pajac nas pouczał. Na moich ziomów teraz mała salwa w płuca. O kruca, to wjeżdża jak Mara salwa trucza. Systemu aparat skuca, Mara z nas wyklucza. Nie będzie kurwa, żaden pajac nas pouczał. Dla moich ziomów teraz mała salwa w płuca. Kto nie ryzykuje, ten w rawiczu nie siedzi. Pytali mnie sąsiedzi, o chup ci chodzi, co ci w ogóle w głowie siedzi. Góral wchodzi, robi potop jak Szwedzi. Chup nie obchodzi, że co drugi w gawiedzi. Myśli kurwa, góral bredzi. Na robocie tylko wódka i śledzik. A na robocie tylko wódka i śledzik. Kurwa i ten Channel Magic. Talerzyk leżał i leży. Kruca, to wjeżdża jak Mara salwa trucza. Systemu aparat skuca, Mara z nas wyklucza. Nie będzie kurwa, żaden pajac nas pouczał. Na moich ziomów teraz mała salwa w płuca. O kruca, to wjeżdża jak Mara salwa trucza. Systemu aparat skuca, Mara z nas wyklucza. Nie będzie kurwa, żaden pajac nas pouczał. Dla moich ziomów teraz mała salwa w płuca. Hit klepie, pastę lepie, dziadzia okiem łypie. Wysyłam ciągi liter, może Natalia Nykiel ułoży z nich równanie. To klepie w tekie, niesłychanie proste jak jebanie. A te czwonki płacą pękiel za nie. Cisza na planie, surowo wzbronione palenie. Nakazywanie i zakazywanie znów jest cenie. Zjechałem wzdłuż i wszerz tą starą ziemię. Choć jestem jebanym leniem, co na ludziach robi złe wrażenie. Przepraszam, o czym jest ta piosenka? Od tych pytań wymiękam, więcej grzechów nie pamiętam. My robimy ciężki gnój. O kruca, to wjeżdża jak Mara salwa trucza. Systemu aparat skuca, Mara z nas wyklucza. Nie będzie kurwa, żaden pajac nas pouczał. Dla moich ziomów teraz mała salwa w płuca. O kruca, to wjeżdża jak Mara salwa trucza. Systemu aparat skuca, Mara z nas wyklucza. Nie będzie kurwa, żaden pajac nas pouczał. Dla moich ziomów teraz mała salwa w płuca.